שכנות יעקב. אוהב אדוני שערי ציון מכל משכנות יעקב. נכבדות מדובר בה עיר האלוהים. נכבדות מדובר בה עיר האלוהים. אוהב אדוני שערי ציון מכל משכנות יעקב. אוהב אדוני שערי ציון מכל משכנות יעקב. נכבדות מדובר בך עיר האלוהים. נכבדות מדובר.